Ближайшие 4 года – это период напряженного труда. Они должны стать временем динамичного прорыва, обеспечивающего вхождение страны в число наиболее развитых стран мира. Для реализации этих амбициозных задач предстоит создавать законы нового поколения, научно обоснованные, глубоко выверенные с точки зрения всестороннего прогнозирования последствий их реализации как в ближайшее время, так и в перспективе. Политолог, доцент Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда лечит, что для новообранного белорусского парламента такая задача выглядает непосильной. Вот в основном номенклатуре, тем более, что мы ведаем, что с большего этой номенклатуры уже такого сталого возраста, пенсийная, предпенсийная, особливо как тычется, конечно, верхний палат, ни в одну незалежный кандидат туда не потратил. Я уже не кажу про оппозицию, но вот бизнесовцами прошли. Так что безумно, что склад не позволяет никакие измены нормальной робить. И он будет робить то, что скажет президент, и, в принципе, никаких там адресней вот, было ранее не будет. Керовник державы пообещал депутатам не покинуть их без працы. Я к вам не имею никаких претензий. Никаких. Абсолютно. Ни к Ольге Абрамову, ни к Виктору Кучинскому, ни к Борщову, ни к Коноплеву. То, что не решили, мы решили. Если только вы патриотичные и профессиональные, вам дорога в нашей стране открыта. Однако в кулуарах довелося почуть, что многие депутаты не задоволены теми пропановами, якие им зарабили. Прикладом, одному пропоновали посаду старшини сельсовета, другому – директора агульно-адукаційної школы. Многие заздростять Миколаю Сергієнку, який нібито стане директором Менського палацу спорту. Ну а самі тепер уже былые депутаты найбольш хочуть альбо стать дипломатами, альбо працювати у органах державного керування. З гэтай нагоди Сергій Гайдукевич сказав мне так. Там уже на дипломатической работе очередь, по-моему, 28 или 29 человек. Сказал Сергей Гайдукевич у интервью у Владимира Глоду. Ці сапраўды ў Беларусі пачаліся эканамічныя перамены, да якіх наступстваў у эканамічным і палітычным жыцці яны могуць прывесці. Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эканаміст Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння на заключным сумесным паседжанні дзвюх палат беларускага парламента Александр Лукашэнка заявіў аб неабходнасці гарантавання захавання і канфідэнцыяльнасці ўкладаў як беларускіх, так і замежных фізічных і юрыдычных асобаў. Ён паведаміў, што прынята адназначнае рашэнне, што беларускія банкі не будуць патрабаваць дэкларацыю аб даходах у грамадзян. Што вам падалося найбольш сур'ёзным і істотным у сённяшніх заявах Лукашэнкі? І пра якія падыходы цяперашняй улады да вырашэння эканамічных праблемаў гэта сведчыць? Александр, вам слова. Калі коротко, то лейтматыў выказванняў, калі вынесці за дужкі рытуальныя фразы там пра ролю парламента, якія разумеюць у Беларусі і так далі, то лейтматыў гэта тое, што можна коротко назваць планам аўтарытарнай мадэрнізацыі краіны. То бок, з аднаго боку, констатуецца, ставіцца задача, што трэба вывесці Беларусь у лік найболей развітых краін свету. І сапраўды, калі паглядзець, то апошнім часам значныя крокі ў галіне рэфармавання законадаўства робяцца, асабліва што тычыцца інвестыцыйнага законадаўства, і гэта адзначаецца міжнароднымі інстытуцыямі. З іншага боку, зноў жа беларускі кіраўнік на тле фінансавага крызісу не ўтрымаўся, каб зрабіць такі піар, вось якая добра беларуская модель, где все контролюется, где все под колпаком державы, пиар пиаром, а лишь, коли гучит, что держава не мусит заходить ни с водной сферы, вовле навод не экономичного, а громадского життя, то, конечно, это не может не настороживать. Узникая пытание, а який ж тады гэта либерализм, коли держава будет усюды присутничать. И, до речи, коли казать конкретно про таямницу укладу, я наш формально и досюль гарантовалась, а тут мы еще не чуем с трибуны, что спецслужбы мусить быть выведены из банков, каб яны там не просвечивали уклады и все інше. На сёння тогда отримливается ніяких гарантий де-факто нема, и тому у потенційного некого укладчика, инвестора закрадутся сумнения, а накольки можно верить этим гарантиям и обещаниям. Накольки сапраўды поверить заходние инвесторы и заходние громадяне белорусской улады? Ці не перешкодить тут певный имидж белорусской улады, який сумывался за минулые 10 годы?

конкурса «Одинная газета», якая писала и про эти подеи, и в уголе антисталинские публикации, что той же артикул, где она напоздняка Евгена Шмагалева про Куропат и все это. Дзяды 1988 году узгадывал старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Вы слухаете «Радио Свобода» после выпуску новинок онлайн-конференции с Роджером Потоцким и «Белорусское замежжа». Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў і сябры Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі правялі сумеснае заключнае паседжанне. Перад імі з прамовай выступіў Александр Лукашэнка. Сярод іншага ён паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. У Беларусь з трохдзённым візытам прыбыў патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Алексій II. Шосты візіт Алексія II прымеркаваны да святкавання 1020-годдзя хрышчэння Русі. Чакаецца сустрэча патрыярха з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Міжнародны валютны фонд цягам найбліжэйшых дзён пачне абмяркоўваць з уладамі Беларусі пытанне пра выдзяленне крэдыту, гаворыцца ў заяве кіраўніка фонду Дамініка Строс-Кана. Урад Беларусі і Нацыянальны банк звярнуліся 22 кастрычніка да МФФ па 2 мільярды даляраў рэзервовага крэдыту. Расія ад 1 лістапада 2008 году забараняе ўвоз у краіну малочнай прадукцыі мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэтае рашэнне паведамляе сёння прэс-рэліз расійскага сельскагаспадарчага нагляду. У Магілёве адбыўся чарговы ўстаноўчы сход грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду». Яго прыхільнікі з усёй Беларусі збіраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходныя для дзяржаўнай рэгістрацыі дакументы. Тры папярэднія спробы зарэгістраваць рух у Міністэрстве юстыцыі былі неўдалымі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У выніку авіаўдару па рэлігійнай школе на паўночным захадзе Пакістану, калі мяжы з Афганістанам, загінулі як найменей 7 чалавек. Выказваюцца падазрэнні, што ракета была выпушчаная з амерыканскага непілетаванага самалёту. Прызначаны на сёння выступ прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з пасланнем да федэральнага сходу перанесены на няпэўны тэрмін. Кіраўнік дзяржавы працягвае ўносіць у тэкст антыкрызісныя папраўкі. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў пра неабходнасць беспрэцэдэнтнага глебальнага супрацоўніцтва для барацьбы з фінансавым крызісам. Заява прагучала ў Пекіне, дзе заўтра адкрываецца саміт 43 еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў, прысвечаны фінансаваму крызісу. Москва абвергла заяву Грузіі пра павелічэнне расійскага вайсковага кантынгенту ў паўднёвай Асетыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў абвінаваціў грузінскі бок у распаўсюджванні ілжывых звестак. На хвалі «Радуе Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджэрам Патоцкім. А зараз беларускае замежжа. Поўную аплату навучання ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу прапаноўвае кампанія «Беларуснафта». Сёння ў перадачы пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве і рэальныя ўмовы кантракту для беларускіх спецыялістаў з Беларусі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштам у некалькі тысяч даляраў у год аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што «Беларуснафта» прапаноўвае аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт.